प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद गीता का नौवां अध्याय तो हुआ, अब दसवां अध्याय चलता है। भगवान कहते हैं कि भूय एवं महाभाव श्रमे परम बच ये हम प्रिय माणा वक्ता में इतकाम मिया। ये अर्जुन के प्रश्न नहीं है, भगवान की तरफ से ही कह रहे हैं। सातवां अध्याय भगवान तरफ से कहा, आठवां अध्याय अर्जुन ने पूछा था, उसमें जो अधिरूप अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब बातें सातवें अंतकाल की बातें, ये सातवें श्लोक अध्याय की बातें ही पूछी और वही बातों में उत्तर दिया। ते भी भगवान की तरफ से नहीं कहा, भगवान की तरफ से कहा उसका विशेष पूछा क्या मतलब है, अध्यात्म से क्या है, अधिभूत क्या है, देव अधिदेव क्या है पूछे। तो अर्जुन की बात ही चल रही है। अब नौवां अध्याय में कहा तो भगवान ने नहीं कहा, श्री भगवान ने वासे ही नहीं। अब दसवां अध्याय तो भी भगवान वासी है, अर्जुन वास नहीं है। तो सातवां छठा अध्याय से लेकर और अभी तक भगवान के ही वचन आ रहे हैं और भगवान के वचन आ रहे हैं उनमें विलक्षणता है। आठवें अध्याय में प्रश्न पूछने पर कहा है, नहीं तो सातवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां ये अध्याय छह अध्याय मध्यम शतक का है, ये भगवान की तरफ से है, भगवद गीता का ही भगवत भक्ति का ही वर्णन है। छह अध्याय में जितना भक्ति का वर्णन है इतना अंतिम शतक ज्ञान का वर्णन है उसमें नहीं है, दो अध्याय है विशेष करके तेरहवां चौदहवां और अठारहवें सब विषय आए हैं। पहला कर्मियों का विषय मानना है, उसमें कर्मियों का वर्णन है, परंतु जितना भक्तियों का वर्णन मध्यम शतक में है इतना कर्मयोग और ज्ञान योग का वर्णन नहीं है। भक्ति पर विशेष ध्यान है भगवान का, इस वास्ते भक्ति का विशेष वर्णन किया है। इन अपनी तरफ से कहा है, कई अध्याय अर्जुन के पूछने पर चल रहे हैं, कई भगवान की मर्जी से चल रहे हैं। तो भूय एवं महाभाव श्रमे परम बच, अर्जुन तुम सुनो, भूय एवं फिर सुनो, वे श्रमम परमम वचन है, परम वचन है ये परम वचन। सारे अध्याय में कहा है, सुनो वे परमम वचन, मेरा परम वचन सुनो। तो भगवान के कहने की मन में ज्यादा रही, छठे अध्याय के अंत में भी भगवान के कहने की बात विशेष रही और सातवां अध्याय अपने तरफ से जा तो सब अपने तरफ से चला रहे हैं। यत्ते हम प्रिय माना है वक्षा में इतकाम पया, तू जो प्रेम रखता है इस वास्ते तेरी इतिकामना से कहूंगा, यदि कामना कहूंगा उसने परम वचन है, परम वचन श्रेष्ठ वचन है। गीता में ये श्रेष्ठ वचन है। ये कौन से वचनों के लिए कह रहे हैं? अभी जो कहा नौवें अध्याय का था, मन मना भाव मत भगतो मध्या जी मान नमस्कुरु, इसलिए ये है। फिर मेरा परम भूये सुनोगे और वचन, यही बात वन 18वें अध्याय में कही। वह परम वचन कहा तो परम वचन वहां पहले मच्चिता मदगत प्राण बोधियंता परस्परम कथियंत सम्मान नित्यम चतुर्थ ऐसे तेषाम सतुताम भजताम प्रतिपूर्ण तुम ये नाम देते दशम कहेंगे। और उसमें गारवे में मत्चित सर्वदुर्वाणी मत पदार्थ ऋषदी और मत्चित और मेरी प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी। तो दो बात वहां भगवान ने पहले कही और मन मना भव मत भक्तो ये पीछे कहा। वहां यहाँ मन मना भव मत भक्तो पहले कहा और पीछे आचा मत्चित भक्तो प्राण कहेंगे। उसे मत्चित स्वतम भव मत्स्य सर्वराणी मत सी मत्स्य मत भवती शाश्वत मधुम मानो विघ्नों का नाश भी मेरी कृपा से होगा, मेरी प्राप्ति मेरी कृपा से हो गई। ये बातें भगवान ने पहले कही और यहाँ मत्स्यता मतलब पीछे कहा। यहाँ विष्णु में परम वचन कैसे मन मना भगवत मध्यादि में पहले कहा, उसमें मन मना भगवत मत पीछे का मानो भगवान के चिंतन की मुख्यता कही। तो भाई और बहन इस पर विचार करें कि भगवान के चिंतन की बात तो मुख्य बताते हैं, इसको ही भगवान परम वचन कहते हैं। भक्ति के ही चार भेद बताए भगवान ने, चार भेद आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सातवें अध्याय में ये बताई विशेषता से। तो ये अपनी तरफ से अध्याय कहते हुए भगवान अपनी बात विशेषता से कहते हैं। तो भाई और बहनों से ये कहना है कि भगवान के कहने का तात्पर्य भगवान को याद रखना। भगवान के याद रखने में खास बात क्या है? तो ये तो भगवान को याद रखते हुए काम करना, एक संसार के काम करते हुए भगवान को याद रखना और एक भगवान का ही काम करना, तीन भेद है। संसार का काम करते हुए भगवान को रखते मैं संसार का काम मुख्य हुआ, भगवान के याद रखने की योग्यता हुई। भगवान को याद रखते हुए काम करना, इसमें भगवान के भजन की मुख्यता हुई, संसार के काम की गौणता हुई। और जो तीसरी बात है कि भगवान का ही काम करना, ये सुगमता बढ़ती है, बढ़िया चीज है। आप लोगों से निवेदन करना है भगवान के चिंतन के लिए, तो सब समय में चिंतन हो भगवान का काम करो। तो ये बढ़िया बात कैसे हो सकती है कि सब काम ही भगवान का ही समझा जाए। सब काम जितने करते हैं भगवान का काम करते हैं। जैसे पंचामृत में बताया कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान की शक्ति से भगवान के प्रसाद से कुटुंब है वो भगवान के जन है उनकी सेवा करते हैं। तो ये सब बढ़िया कैसे हो? तो इसमें एक बात है मार्मिक, सब ध्यान दें। जैसे पुरुष अपने कन्यादान करना चाहता है अपने प्यारी पुत्री है उसको देना चाहते हैं तो विवाह करते हैं, उसमें सबको बुलाते हैं, पीले चावल देकर कहते हैं हमारे वहां वन आना, हमारे पुत्री का विवाह है। तो पुत्री के विवाह के लिए काम कर रहे हैं तो उस समय में सबको निमंत्रण दिया तो पुत्री मुख्य है, और जिसने सजावट करते हैं उसमें पुत्री मुख्य है, और विवाह का काम करते हैं उसमें पुत्री मुख्य है, और भोजन आदि बनाते हैं लोगों को इकट्ठा करते हैं तो पुत्री मुख्य है, और जो पुत्री के ससुराल के आवेंगे जमाई उनमें भी पुत्री की मुख्यता है। तो पुत्री को याद करना नहीं पड़ता, और वो याद करने कहते ही नहीं कि मैं भगवान पुत्री को याद करूं, परंतु सब काम पुत्री की बात से ही करता है, पुत्री को याद करते ही करता है। हमारे लड़की का दान करना है, पुत्री दान करना है, ये शुभ विचार है पहला। ये आजकल इतना नहीं है, ये दान है, बहुत बड़ा दान है। अपने घर का मनुष्य को ध्यान दे देना, मनुष्य का दान, ये हरेक दान नहीं है, सबसे बढ़िया दान है। तो पुत्री का दान देना है, वो किसको देना है? वो वर है, उस वर के पूजन करता है, सासू और ससुर दोनों आदर करते हैं, पूजन करते हैं, फिर कन्यादान करते हैं। तो वहां पर साधारण पुरुष नहीं मानते हैं, वे मानते हैं विष्णु भगवान को, विष्णु रूपाय वराय संप्रदते, यह संकल्प है। विष्णु रूप वर से वो मैं अपनी लक्ष्मी रूप कन्या है, मैं अर्पण करता हूँ, जैसे समुद्र ने अर्पण करी इस वैसे मैं अर्पण करता हूँ। तो भाव हमारा भगवान का हुआ। हमारे हिंदू संस्कृति एक ऐसी है, कोई काम किया जाए तो उसमें भगवान को मुख्यता मानते हैं, भगवान ही मुख्य काम करते हैं। तो वही विषय यहाँ कहने के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान के हम है, भगवान का ही काम है, भगवान का ही सब है। इससे भगवान की याद विशेषता से होती है। जैसे कन्यादान करने के समय कन्या का कोई इष्ट नहीं मानते हैं, कन्या को इष्ट हो ऐसा नहीं मानते हैं, परंतु उनका उत्साह रहता है कि विष्णु रूप पर आएगा उसे लक्ष्मी रूप ही मारी कन्या में तो दान करूंगा, ऐसे पुत्री का बड़े उत्साह से ब्याह करते हैं। इसी रीति से आप सब भगवान का काम करें। तो परम भजन का तात्पर्य है कि भगवान को याद रखें। हमारे सबसे श्रेष्ठ बात भगवान को याद रखना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुस्मर युद्धच, अर्जुन ने जो बात कही उस पर अर्जुन ने पूछा है, तो सबसे बढ़िया बात पूछेगा प्रयाण काल कथन की उसी रात में ही नेतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे चिंतन किए जाते हैं। तो चिंतन करने में भगवान के सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध युद्ध भी कर। तो याद करना, देख ध्यान देना कि सब समय में भगवान का ही याद करना है। सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, सुबह शाम दोपहर में रात्रि में सब समय में भगवान का स्मरण करना है। युद्ध अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने युद्ध का काम है, तो गृहस्थ का काम भी करें तो भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अर्जुन से युद्ध किया है तो भगवान के कहने से किया है। ये पहले कह चुका है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, और भीष्म द्रोण जीवन सामने गुरुजनों के सामने बाणों से युद्ध में कैसे करूंगा। हमारे पूजनीय होते हैं दो रीति से, एक रीति से हम पैदा हुए, वे गुरु हैं, उनके सामने कैसे युद्ध किया जाए, और एक होता है हमारी विद्या देने वाले गुरु, उनसे विद्या प्राप्त करी है। तो विष्णु जी महाराज तो हमारे कुल परंपरा से बड़े हैं, द्रोणाचार्य हमारे विद्वान विद्या देने वाले हैं, उनके साथ में युद्ध कैसे करूंगा। और बाणों में वो भी यशो भी बाणों से युद्ध करूंगा, तात्पर्य वाणी से ही रेतु नहीं कहना चाहिए बड़ों को, बड़ों को वाणी से ही बड़ा आदर से बोलना चाहिए, व्यवहार से व्यवहार भी बड़ा आदर से करना चाहिए, उनके सामने लड़ाई कैसे की जाए। और वो भी बाणों के द्वारा, और वो भी बड़ों को प्राण देने के लिए, वैसा युद्ध मैं नहीं करना चाहता। पाप में वे दुश्मान अत्विता नाता ही न, इन तात्विताइयों को मारने से हमारे तो पाप ही रहेगा। यद्यपि शास्त्र में बताया है कि आत्मताई हो उनको मार दो, मारने का दोष नहीं लगता। आत्मतायन मायांतम अन्य देवा विचारी, बिना विचार आत्मताई को मार दो। आत्मताई कौन होता है? छक्कम करते हैं, अग्निदेय विषदेय जो क्षेत्र दार धनहार बौरी बगार शस्त्र गई अवैध वैध खटकार। अच्छे काम करने वाले अवैध ब्राह्मण भी हो, अभी वेदांत पा रहे हो, वेदांत जानने वाला, शास्त्र जानने वाला, वेद जानने वाला ऐसा ब्राह्मण हो, पर आलसी ही हो तो उनको अविचार्य विचार मत को मार दो। तो कौन होता है? अग्नि दे, अग्नि लगाओ। तो पांडव है उनको जलाने के लिए यहाँ छह काम किए हैं, कौरव ने छह काम किए, तो छह काम करने से आत्मा ही है। तो अर्जुन कहता है आत्मा ही को मार देना चाहिए बिना विचार, ये शास्त्री आज्ञा दी है। तो ये आज्ञा दी है वास्तव में आत्मा ही का उद्धार करने के लिए, परंतु नहिंसात्मक प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये धर्मशास्त्र का वचन है। तो धर्मशास्त्र है वो नीति शास्त्र से ऊंचा है, और ये नीति शास्त्र है। इस वास्ते पांडव अर्जुन कहता है मैं आत्माओं को मारूंगा तो मेरे को तो पाप ही लगेगा, आत्मा ही शुद्ध होंगे। ये जो शास्त्र ने कहा आत्मा को आते हुए को मार दो, तो मतलब ये है कि आत्मा ही है दोष करने वाले, उनको मारना चाहिए। अग्नि लगा दे, विष दे, तो लाखाग्रह में अग्नि लगाई पांडवों को चलाने के लिए ही। वारणावतपुर में एक भवन बनाया, तो वो भीतर में बांस और सण और लाख ये दे करके ऐसा बनाया भगवान, ऊपर से कड़ी लगा करके ठीक बढ़िया मकान जैसा मकान बनाया। पर बनाया ऐसा हुआ था कि अग्नि लगते ही एकदम भभक उठेगा जोर से, बाहर से निकल नहीं सकते, और भीतरे भीतरे पांडव दस जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने वारणावतपुर में अग्नि लगाई। तो वहां क्या किया कि जैसे यहाँ मेला होता है ना, जिसे पशु आते हैं, व्यापारी आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं, ऐसे वारणावतपुर था उस नगर में एक मेला लगाया कि सब लोग आएंगे अपनी प्रजा मात्र के लिए। बताया कि जिनको उसको खरीदना हो वो भी आ जाओ, और जिनको बिक्री करना हो वो आ जाओ। तो हाथी घोड़े भेड़ बकरी पशु गाय भैंस आदि सब बिक्री होगी वहां पर, और जिसको खरीदना हो खरीद लो, जिसको बिचना बिक्री करो। ऐसे सब पशुओं को मारने के लिए बड़ा मेला बनाया। उस मेले में विचार किया कौन जाएगा, तो सभा के बीच में प्रश्न रखा। उस प्रश्न रखा जिसमें कहा भी मेले की रक्षा में जाने वाला अपने धर्म कौन होगा। तो प्रश्न रखा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम चले जाएंगे, हम वहां रक्षा करेंगे। ऋषि महाराज कहते ठीक है, तो सबने अनुमोदन किया। नीतीश महाराज को इसका पता नहीं था, ये किया कपट से, पर कपट से करना पड़े। युधि महाराज थे धर्मात्मा, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे, तुम जाओ सबसे ठीक तरह से। तो विदुर जी महाराज बड़े नीतिज्ञ थे, वे नीति जानते थे, और पांडवों के नाश के लिए जो षड्यंत्र रचा है कौरवों ने, उस बात को भी जानते थे, और पांडवों के बचाने के लिए बड़ा चिंता करी उन्होंने। तो वे जाने लगे तो उनको एक पिंजरा दिया, पिंजरे में एक चूहा, एक ऊंदरा पिंजरे के बीच में, वो पिंजरे दिया। तात्पर्य क्या था? तात्पर्य है कि महाराज वहां अग्नि लगेगी तो चूहा जैसे बिल बना करके उसमें अपनी रक्षा करता है, इसी तरह से आपको वहां बिल बनाकर रक्षा करनी होगी। ये बात कहने के लिए वो चूहा दिया, और पहुंचाने गए तो दुर्योधन साथ में रहा। युधिष्ठिर से दिदी जी मिलकर ये बात न कर ले, ऐसे बात के साथ में रहा। उस समय भी विदुर जी ने युधिष्ठिर से बात करी, तो मिलेच्छ भाषा में बात करी। वो मिलेच्छ भाषा दिदी जानते, युधिष्ठिर जानते थे, दुर्योधन जानता नहीं था। उस भाषा में कहा और उन्होंने समझाया कि महाराज वहां अग्नि का लगाने के लिए ऐसा रचा है, आपको मारने की सलाह है इनकी, ऐसा विदुर जी ने उनको समझा दिया। तो युधिष्ठिर महाराज को बात समझ करके उसमें गए तो जिस दिन आग लगानी थी, संक्षेप में कहता हूं बात, जिस दिन आग लगानी थी पहले ही दिन उन्होंने क्या किया, पहले ही एक गुफा बनाई वहां से सुरंग, तो वहां से गुफा बना करके सुरंग दरवाजा से कुछ कोस कोस दो कोस दूर वहां तक सुरंग बना दी। सुरंग बना क्या इसमें होकर के आप निकाले पांडव, तो उन्होंने पहले ही दिन पहली रात्रि का ही निकले। उसमें एक पुरोचन था, पुरोचन उस राखा बन की रक्षा के लिए दरवाजा था। वो पुरोचन का कह रहा था तुम आग लगा देना आम गुदन, जो ये सब पांडव भीतर भीतर बच जाएंगे, फिर हमारा काम हमारा राज्य उजागरता के लिए मौत हो जाएगी, ऐसा विचार कर रहे हो गई। तो पुरोचन था वो सोता था दरवाजे मर, तो भीमसेन ने क्या किया, वह रात्रि पहली रात्रि हुई, दूसरी रात्रि थी, पहली रात्रि को ही अपने भाइयों को अपनी माँ को सबको साथ में कर उनसे कहे आप चले जाओ। और भीमसेन रहा बाहर, उसे बड़ी एक शिला थी, दरवाजा बनाया गुफा का, उसे बड़ी शिला, तो उस शिला को दूर कर दिया और भाइयों को और माँ को कहे तुम चलो। और वो भीमसेन रहा पीछे, भाई और माँ सब चले गए। तब भीमसेन चढ़ा ऊपर तो ताला लगा दिया उस दरवाजे के, और पुरोचन था भीतर, तो ऊपर चढ़ करके चारों तरफ आग लगाई। आग लगाई तो जोर से भभकी, तो भीमसेन कूद कर नीचे बिचारे बीच में आया। वो उसी आवाज सुन करके पुरोचन जगा, और जगा तो आग लगी हुई, अरे अब मैं कैसे बचूं, दरवाजे पर गया ताला लगा हुआ। वो पुरोचन को इनाम मिल गया साथ, खत्म हुए वो भी, उसमें कल खत्म हो गया। भीमसेन पीछे से जा करके नीचे उसे कूद दी सर शिला देली ऊपर, शिला देकर चले वहां से चले तो आ गया नदी। नदी पर नौका रखी, विदुर जी महाराज ने कह दिया कि नौका का प्रबंध है। विदुर जी ने नौका का प्रबंध किया कि रात्रि में ही नदी से पार हो जाए। पांचों पांडव और माता कुंती छह साथ में थे, ब्याह पीछे हुआ, पहले की बात है ये, तो उन्होंने निकाल दिए वहां चले चले आगे। अब रात्रि श्री रात्रि का समय तो ये थक गए, तो भीमसेन ने अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज को ले लिया गोदी में, नकुल और सहदेव बता दिया कंधे पर, माँ को बैठा दी यहाँ पर, पांचों में लेकर भीमसेन चला, भीमसेन मतलब भगवान का पांचों में लेकर चला। अगर जंगल में ठहरे तो मैंने कही भी बहुत दूर तो पैदल चले फिर नहीं चल सके, तो भीमसेन पर चले, तो कह भैया हमें प्यास लग गई, भीमसेन ने कहा मैं चल जाता हूँ अब बैठो, सबको उतार दिए, माँ को नींद आ रही थी, नकुल सहदेव नींद आ रही थी, नींद आ रही बैठे बैठे नींद ले रहे थे। वहां पर रहता था रंबा सुर एक राक्षस, उसका ये मनुष्य गंध के मनुष्य गंध आती है तो अभी बहन थी रंबा, रंबा सुर भाई था बहन थी रंबा, उसको देख तू देख के मनुष्य आए कोई भोजन करते खा लेंगे अपने, तो वह गई जाए देखो तो भीमसेन बड़े बलवान था, इन लया सबको जगाए पानी लाया सबको पिलाया सबको किया, वो रंबा सुर की बहन रंबा थे वहां भूमित हो गई भीमसेन पर, भीमसेन देखा था बलवान है सार बड़ा सुंदर तो मोहित हो गई, वह प्रार्थना करेगी मैं तुम्हारा रद्दा करूंगी, तो भीमसेन ने फटकार दिया उसको, तो वह मां जा मार कुंती के पर पड़ी कि किस तरह करो आप विचार कर दो, आप बेटे को आज्ञा दे दो मैं नहीं इसे ब्याह करूंगी, तो फिर माँ ने क्या बेटा कहते तो ब्याह कर ले, तो फिर ब्याह कर लिया, और ये चारों माता वहां से चले, और दूसरे कुछ दिन रहा हुआ उसके बेटा हुआ घटोत्कच, रंबा सुर की बहन रंबा के बेटा हुआ घटोत्कच, घट उत्कच और जल्दी पैदा किया, जल्दी पैदा होने से उसके माथे में बाल नहीं आए थे, उत्कच कच है जो नहीं थे, ऐसे घटित हुआ एकदम घटोत्कच नाम हुआ, उसको पैदा करके और फिर भीमसेन भी उनके पास चला गया, अब उन्होंने उनको पाला, कठोर बड़ा दामी वीर था राक्षस था बड़ा भरसूर वीर था, वो अर्जुन के लिए बाण दिखाते कथा आती है बड़ी भाई क्या लिखे, वो कथा ऐसी आती है कि ये कर्ण है ना, कर्ण जन्मा था तो कवच कैसे जन्मा था, उस कवच था चमड़ी के तरह चमड़ी जीवी ऐसे कवच था शरीर पर, वो कोई उसको मार नहीं सकते, कवच को भेदन नहीं कर सकते, ऐसा कवच था भेदी कवच, सूर्य का पुत्र था ये, इन्हें खुद को पता नहीं था ये कुंती माता का पैदा हुआ था, उसी कथा ऐसे आती है, अब कथा आएगी फिर कथा कहेंगे कुछ, तो कुंती बोध राजा के वसुदेव जी ने अपनी बहन को दिया उसे कुंती भोज को, इन दोनों का आपस में था प्रेम, तो कोई संतान हो चाहे हमारी लड़की हो चाहे लड़का हो हमारे संतान होगा आपको गोदी देंगे, वो पैदा हुई कुंती, तो कुंती माता को छोटे बचपन में ही दे दिया राजा कुंती भोज को, तो वो कुंती भोज के यहाँ पड़ी बालक बने में वहीं रही, वहां आ गए दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि आ गए तो दुर्वासा ऋषि में ऋषि ने सेवा में कुंती को रखा कि बेटा तुम ऋषि महात्मा की सेवा करो, इसका भोजन का जल का प्रबंध सब करना तुम करो, तो कुंती छठी थी बोले ऐसे तत्परता सेवा करी, दुर्वासा खुश हो गए, दुर्वासा खुश बहुत कम जगह हुए, जगह जगह कुछ नहीं उठा दिया है बड़े तेज थे, तो कुंती की ये तो बच्ची थी छोटी, बड़े बूढ़े महात्मा जी तो देख कर बच्चे के कारण से एक सेवा करी बड़ी तत्परता से उत्साह से, तो खुश हो गए थे, बेटा तेरे को मैं ये मंत्र दूंगा, तो कुंती जी कोई मन में नहीं थी मंत्र लेने की कोई बात नहीं, परंतु ना कहे तो गुस्सा कर देंगे। तो कुंती ने कहा अच्छा महाराज कि ऐसा मंत्र है किसी देवता को बुलाओ वो देवता आ जाएगा, तुम्हारे बुलाने से ये मंत्र दिया और क्या कि तुम खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी आशीर्वाद दिया और मंत्र दिया। वे गुरुवासा चले गए। बस एक कुछ दिनों के बाद दागले पर उससे खड़ी थी कुंती, सूर्योदय होता रहा, सूर्योदय होता था, सूर्य के सामने वो मंत्र पढ़ा परीक्षा के लिए मेरा मंत्र कैसा है कैसे बुलावे। तो सूर्य भगवान को प्रार्थना करी और मंत्र पढ़ा, सूर्य भगवान आ गए सामने। स्वामी महाराज ठीक है, नमस्कार किया, मैं तुम्हारा बुलाया है परीक्षा के लिए। कहते देवताओं का मिलना निष्फल नहीं होता, सफल होता है, इस वास्ते तेरे पुत्र होगा मेरे से, तेने बुलाया है तेरे पुत्र होगा। कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, कुंवारी हूँ दूषित नहीं होगा, मैं तेरे पुत्र होगा। ऐसे कर सूर्य भगवान चले गए। वो पुत्र हुआ कर्ण, तो कर्ण था उसे एक तो कुंडल थे, जो कुंडलों की आभा लगे था तो शत्रु नहीं सुख सकता, एक उनके कवच था या भेद शरीर के ऊपर चमड़े की तरह ही वो तो ऐसा ही दिखता था, बन वो नहीं मारा जाता था। तो ऐसे कर्ण के ऐसा कर्ण था, तो उसको एक बड़ी सुंदर पेटी बना करके, बड़ी सुंदर और पेटी में रख करके बंद करके नदी में बहा दिया। कुंवारी थी ना कुंवारी, इस वास्ते पुत्र को बहा दिया। इससे वो बहता बहता धृतराष्ट्र का उस सूत में उस कुंठी को पेटी बड़ी सुंदर थी, पेटी लेकर के देखा तो भीतर बालक, तो अपनी स्त्री को चार कहा कि देख भगवान ने बालक दिया तेरे को, अब तो इनको पाल ले। उस कुंती को उसे अधिरथ की स्त्री थी, उसका नाम था राधा, तो राधा ने उसे चुगाया पालन किया। बच्चा छोटा सा शर्मा, उसको थोड़े पता किस हूँ, तो राधे कहला, राधा का पुत्र का है वो, अधिरथ का पुत्र था, राधे नाम था, राधे कर्ण नाम भी था दूसरा, और उनके पास में कर्ण में कुंड थे, वसुसेन था उसका नाम, वसुसेन भी था, संपत्ति के से जलवा था वो, तो उसको उसने पालन किया। वो फिर दुर्योधन का मित्र हुआ, इस तरह से पालन किया वो कर्ण। तो कर्ण ये जो सलाह करी ना अग्नि देने की, इनमें चार आदमी थे, दुर्योधन और दुशासन और शकुनी और कर्ण, ये चार मिलकर सलाह करते थे कि पांडवों का नाश कैसे किया जाए। तो नाश करने के लिए शकुनी मुख्य था, शकुनी, वो शकुनी था मामा इसका, गांधारी का भाई था, गांधारी ने पाटी पट्टी बांधी हुई उसका भाई था, वो रहता था बैंक के यहाँ पर रहता था वो, तो शकुनी की सलाह से बन गया। कर्ण ये बातें अच्छा नहीं लगता कर्ण को, कर्ण कहा कि तुम राज्य करना हो लड़ाई करो, सामने लड़ाई कर विजय करो, ये काम करना अच्छा नहीं। परंतु कर्ण धपता था दुर्योधन से, उसके कारण क्या था वो ये कहती थी जी, ये पांडव जब छोटे थे उस समय में महाराज द्रोणाचार्य आए थे यहाँ पर, वो राजा से नाराज हो गए, द्रुपद से नाराज होकर आए थे, वो कथा थी लंबी क्या बताऊं। तो वो कर्ण उसे छोटा था पढ़ता था उनके पास में, तो कर्ण था बड़ा चतुर और बहुत होशियार और बुद्धि में बड़ा तेज था, तो द्रोणाचार्य महाराज के पास गया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कि भाई हम तो अब इतने पढ़ाते नहीं, क्योंकि तू कौन है कहाँ का है, कि दासी पुत्र है ये, मैं दासी पुत्र को नहीं पढ़ाता, मैं तो क्षत्रियों को पढ़ाता हूँ, ब्राह्मणों को पढ़ा दूंगा, पर दासी पुत्र को मैं नहीं पढ़ाता। त तब कर्ण गया है परशुराम जी के पास, परशुराम जी के पास जाकर के आगे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बन करके उसे पढ़ा, उठे पढ़ा तो विद्या पढ़ बहुत तैयार हो गया, शस्त्र विद्या बहुत तैयार हुआ। तो एक दिन द्रोणाचार्य महाराज परशुराम जी कर्ण के यहाँ गोदे पर माथा रख करके सोए हुए थे, तो एक राक्षस था, वो राक्षस नीचे से कर्ण के छाती ब्याले संपूर्ण शस्त्र को भेद करके और कान के ले गया ठेक। परशुराम जी सोए थे ना, तो परशुराम जी नींद गई, नींद खुली बड़ा खून भरा हुआ सब जगह, सब पूरी पूरी पूरी छेद छेद गई, पूरी छेद गई, तो कर्ण चुसे नहीं, बोले नहीं, कुछ भी नहीं, सब कर दिया। तो बैठे रहे कि गुरु जी की नींद नहीं खुल जाए, वो देख करके परशुराम जी बोले कि तुम ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण नहीं है। सबसे बोल क्या बात है, ब्राह्मण तो ऐसे होता है, छोटा सा काटा तो बोलते तब समय कुछ है, पूरे साधन को छेद दिया और बिल्कुल तू नहीं गया, क्षत्रिय है तू ब्राह्मण नहीं। जब उसको साप दिया कि ते कपट से विद्या पढ़ी है, तेरे शत्रु के सामने जब लड़ेगा विद्या भूल जाएगा वो विद्या, ये साप दिया, साप दे आ गया। आते हुए गाय को एक व्याघ्र ने पकड़ लिया था, उस व्याघ्र को मारते हुए गाय मर गई, तो गऊ ने साप दिया कि तू युद्ध करेगा तो तेरा चक्का है जो पृथ्वी पकड़ लेगी, रथ नहीं चलेगा, वो साप दिया। ये दो साप और विद्या पढ़ करके आया, इधर ये पांडव भी तैयार हो गए, कौरव भी तैयार हो गए, पढ़ करके बड़े हो गए, बड़े हो गए तो परीक्षा करी द्रोणाचार्य ने कि इस परीक्षा में देखो कौन तेज होता है। तो एक पक्षी था, एक पक्षी बड़ा है, बड़ा उठी पक्षी एक वृक्ष ऊपर बैठा दिया, तो सबको पूछा, दुर्योधन को पूछा कैसे तुम्हारा क्या दिखता है, क्या पक्षी दिखता, पक्षी दिखते आप दिखते हो, क्यों हरे को बताते गए। कर्ण को कहा तो कर्ण कह देने, कर्ण को परीक्षा नहीं लाएंगे, कर्ण कहा इसमें क्या बात है, शास्त्र शास्त्र तो परीक्षा हो जाए हमारी, हो जाए परीक्षा, नहीं तुम्हारे तुम नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, इस बारे तुम्हारे नहीं लिया जाए। वहां कुंती भी बैठी थी, बहुत समारोह होता, लोग बहुत इकट्ठे हुए थे कि आज राजपुत्रों की परीक्षा होगी, कैसे विद्या में कैसे कैसे तत्व है। तो उसमें भेजा अर्जुन ने, वो वेदन किया, अर्जुन वेदन किया तो अर्जुन की प्रशंसा हुई, प्रशंसा हुई तो वो लड़ पड़ेगी तभी, तो ब्रह्म जी नहीं लड़ाई मत करो, ये परीक्षा है, यहाँ लड़ना नहीं। तो गुरु महाराज कह रहे चुप हो गए सभी, लड़ाई नहीं करी। कुंती माता ने देखा कि कर्ण है ये मेरा भाई, मेरी जो मैंने पार्टी में रख दिया ये कर्ण है, कुंती माता पहचान गई, और आदित्य का बेटा था वो, राधे बना था। उस युद्ध में ये कर्ण भी युद्ध काम करेगा, तो दुर्योधन ने कहा तो कर्ण देश कर्ण को क्षत्रिय करेगा, उसमें क्षत्रिय है जो सूद पुत्र है, तो उसने दुर्योधन ने राजा बनाया, उसको अंग देश का राजा बना दिया, राजतिलक दे दिया कि ये राजा है, ये भी कर सकता है। फिर कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, उस दिन में लूट पड़ पे जोर से, तो कर्ण मारा द्रोणाचार्य के नाम लड़ाई मत करो, नहीं तो वही लड़ पड़ते हैं, तो इससे सुकर्ण पूछेगा। वो जो दुर्योधन ने साफ प्राण किया और अंग देश का राजा बनाया और क्षत्रिय है, ये कर सकता है युद्ध क्षत्रियों के साथ में, ये सम्मान किया दुर्योधन ने, उस सम्मान के कारण से कर्ण दबता था, तो ये करता जैसी बात मान लेता, मन कर्ण का सम्मति नहीं होती, जाता कर्ण साथ में चार हुई। दुर्योधन दो तो भाई थे, एक मामा था वो कौन, शल्य, वो गांधारी का भाई था तो गांधी के पास में रहता था, शकुनी उसके पुत्र था उल्लू, शकुनी था तो भाई था नहीं, इस बात रहता था अपने पास में। तो दुर्योधन दुशासन दोनों ये थे भाई, दुर्योधन दुशासन भाई और मामा वो और कर्ण, ये चार थे। इनको पांडे युद्ध सरिका में चंडाल चौकड़ी नहीं है, चंडाल चौकड़ी चार है। तो ये पांडवों को मारने के लिए उद्योग करते, किस तरह से मर जाए तो बस ठीक रहेगा, फिर हमारा राज्य सदाई सिद्ध होगा। क्योंकि पांडु थे वे पैदा हुए तो हो रोगी थे, इस वास्ते वे राजा नहीं पड़े। धृतराष्ट्र अंधा था, इस वास्ते राजा नहीं पड़े। मेरे युधिष्ठिर को महाराज दिए, राजा लिया थे, बड़ी था। इस तरह से वो रहते थे। अब जब वो लाखाग्रह में चला दिए पांडवों को, तो विष्णु जी महाराज ने सुना, विष्णु जी को पता नहीं था, विष्णु महाराज को बहुत दुख हुआ कि पांडव सब जड़ गए माता के सहित, माँ साथ में थी, माँ के सहित पास पांडव चले गए। बड़ा दुख हुआ, एकांत बैठे कबाड़ बंद करके बड़े शोक बैठे, कैसे करो। विष्णु जी युद्ध करते थे, राज लिया नहीं, पर राज्य का प्रबंध सब काम राजा था दुर्योधन, और ऐसे धृतराष्ट्र था, पर धृतराष्ट्र था अंधा, इस वास्ते सब काम राज करता करता था दुर्योधन। दुर्योधन कहीं अपना राजा बना हुआ, धृतराष्ट्र थे राजा, तो वो सब काम अभ्यास करते, विष्णु जी युद्ध सबका युद्ध काम करते थे। विष्णु जी महाराज राजगद्दी बैठे नहीं, वो सत्यवती के साथ ब्याह किया ना, इस वास्ते इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं ब्याह नहीं करूंगा और राजा नहीं बनूंगा। दो बात की उनकी कथा है, समझता है इनकी कथा ऐसी आती है। युधिष्ठिर महाराज विष्णु जी महाराज थे, ये जो वसु होते हैं, वसु का देवता, वसु देवता का अवतार थे, और वसुओं ने चोरी करी थी वशिष्ठ जी महाराज की गाय की, वह गाय थी कामधेनु, उसकी चोरी कर ले गया। चोरी करने से जो साप हुआ कि तुम मनुष्य बनोगे, तो वो गाय खोली थी इन्होंने, और इन्हें पास पास भटर हुए। ऐसे शांतनु महाराज थे, उनके गंगा जी स्त्री थी, गंगा जी ये इस गंगा जी के पुत्र थे विष्णु जी महाराज। तो वो जो पुत्र हो गए, वो गंगा ने कह दिया कि मैं कथा बहुत ही ज्यादा होती है, तो गंगा जी ने कह दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री रहूंगी, परंतु मेरा वचन टालेगा तो रहूंगी, और नहीं वचन टाल देगा फिर नहीं रहूंगी। तो जो पुत्र समझता कि गंगा जी प्रभाव बाहर, तो बहा दिए, छह सात पुत्र बहा दिए। विष्णु समझा, विष्णु समझा, तो राजा ने कहा शांतनु ने, तो तू सबको ही बहा देगी तो राज कौन करेगा, राज करने पुत्र चाहिए। तो विष्णु जी को रख लिया, रख लिया गंगा जी डी होगी देगी कि मैं तुम्हारे बात में नहीं रहूंगी, यानी मेरी बात मानी नहीं, इस वजह नहीं रहूंगी। तो ऐसे वो चले गए, तो गंगा जी बह गई। गंगा जी के पुत्र थे महाराज विष्णु जी महाराज, इस वाले गंगे कहते, गंगे भी कहते हैं, कोई बात होती गंगा माता जाकर प्रणाम करते, गंगा जी खुद स्त्री रूप में सब बात करती, बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सब सलाह गंगा जी देती थी। ऐसी बात आती महाभारत में, तो वो गंगा जी के पुत्र थे विष्णु जी। तो विष्णु जी को दुख हुआ ज्यादा, परंतु करे क्या, तो विष्णु जी का दुख हुआ तो वो गंगा जी बह गई। तो महाराज बड़े उदास हुए, शांतनु महाराज व्याकुल हो गए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज व्याकुल क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि गंगा जी पर स्नेह था तो वो बह गई, इसको ब्याह नहीं हुआ, इस वास्ते हो गए। वो फिर जाया करते सत्यवती थे, वो धीवर उतार दी, नौका चलाने वाले, उनकी बेटी, उन पुरुष वो मोहित हो गए। उठ वहां जाते देखते उनको, देखते रहते हैं वो सामने से। तो मंत्रियों को भी मालूम हुआ कि शांतनु महाराज इस बात दुखी है, उसी साथ ब्याह करना चाहते हैं। तो उसे पिता से मांगा कि तुम तुम्हारी कन्या दे दो हमें। तो कन्या मैं जब दूंगा, मेरे कन्या के जो पुत्र हो वही राजा हो तब दूंगा। राजा भीष्म जी के पहले थे बड़े, तो भीष्म जी राजा का पुत्र, राजा बनने में तो वो है। ये बात भीष्म जी को मालूम हुई कि पिताजी इस बात से दुखी है, तो उस दास राज से जाकर मिले। दास राज से कहा कि राज्य का मालिक मैं हूं, मैं बड़ा पुत्र हूं, मैं ब्याह नहीं करूंगा, कि मैं राजनीति नहीं बैठूंगा, कि तुम नहीं बैठो तो तुम्हारा बेटा बैठेगा। तो इसका पुत्र तो राजा होगा नहीं, कि मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, पुत्र होगा किसे, ब्याह ही नहीं करूंगा। तो ब्याह नहीं करूंगा ऐसे करके पिताजी को ब्याह करो। तो वो फिर जाकर के सत्यवती को लाए भीष्म जी। सत्यवती ये प्रतिज्ञा करेंगे मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं राजगति बैठूंगा नहीं, मैं तो राज बैठूंगा नहीं और ब्याह करूंगा नहीं। ये बात पिता ने सुनी, पिताजी ने उसको वरदान दिया कि भीष्म तुम इच्छा मृत्यु होगे, जब चाहो तब मरोगे, इच्छा मैंने मरेंगे नहीं। पिताजी ने वरदान दिया ब्याह करने के कारण से। सत्यवती को देखकर चले तो भीष्म जी महाराज को कहा सत्यवती ने कि मेरा ब्याह हो जाएगा फिर तुम्हारी माँ बन जाऊंगी, शांतनु के साथ ब्याह होगा तो माँ बन जाऊंगी, मैं आज अबार तवा चंदा में नमस्कार करती हूँ, धन्य हो तुम दोनों। छोड़ दिया राज छोड़ दिया और ब्याह भी छोड़ दिया, दोनों तो छोड़ दिया, राज भी नहीं करूंगा और ब्याह भी नहीं करूंगा। तुम बड़े त्यागी हो, बड़े श्रेष्ठ हो, मैं नमस्कार करूंगी, चलो छूंगी तुम्हारा। तो कहा कि तुम माता बनोगे, तो मैं तो माता ही मानता हूँ, मैं पिताजी ले जाया हूँ, मैं तो माता मानता हूँ, तो तेरे सुन सुनूंगी, तुम माँ हो मेरी, तो मैं तो माँ ही मानता हूँ। मैंने बात करिए पिताजी की शादी करी, तो सत्यवती भी बहुत कृपा करती थी, विष्णु जी पर बेटा हो गया, और बेटा नहीं तो नमस्कार नहीं कराया उस समय, इस तरह करके कहते थे। तो विष्णु जी महाराज बड़े विलक्षण थे, बड़े महापुरुष थे, शास्त्रों को जानने वाले दामी थे। उस समय में भीष्म जी के समान ब्राह्मणों में भी ऐसा कोई पंडित नहीं था जैसे पंडित थे। इस वास्ते वो शांति पर्व, अनुशासन पर्व, दो पर्व सुनाए सोते सोते, सरसैया पर सोते सोते भीष्म जी महाराज ने, ऐसे भीष्म जी थे। तो इसलिए सो अब वो वहां से निकले तो पांडव उतर गए, इधर ये जगह तो जल राख हो गई। फिर महाराज चले गए वहां से, ब्राह्मण बन कर गए, पांचों ब्राह्मण और कुंती माता ब्राह्मणी ये बन कर गए। ऐसे चलते चलते वारणावतपुर पहुंचे, वो वारणावतपुर था बड़ा, बहुत शहर बड़ा था, शहर था वहां, शहर बड़ा था। वहां एक था राक्षस, बकासुर था राक्षस, जो बकासुर था राक्षस, तो वो बकासुर कहता था सब खा जाऊंगा। तो बकासुर से एक संधि हुई थी कि भाई तुम एक दिन कहो तो एक तुम्हारे आदमी, एक भैंसा और गाढ़ा भरा बाकड़ा, इतना तुम्हें रोजी ना दे देंगे तुम्हारे पास। वो कहा कि जिस दिन तुम एक आदमी ना भेजो, एक भैंसा ना भेजो और बाकड़ा गाड़ी भर ना भेजो, तो उस दिन खा जाऊंगा तुम्हारी कुतरी को, तुम्हारी पूरी को नाश कर दूंगा। तो ऐसी बात हुई, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण घर ठहरे थे, माता कुंती और पांचों बेटा उसी पर चले। एक बेटा भिक्षा लाते, भिक्षा लाते भिक्षा में आधी भिक्षा तो भीमसेन को दे देते, आधी में पांच भाग करके भी पाते थे। इस तरह लाकर ठहरे, ब्राह्मण घर ठहरे हुए थे। तो वो बकासुर के भेंट में जाने के लिए उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई कि बारी अब ब्राह्मण के घर की है, ब्राह्मण भेजो। तो ब्राह्मण की एक लड़की थी बड़ी, एक छोटा लड़का था, एक स्त्री थी, एक पुरुष, चार आदमी थे वे। तो वे रात में तो राजा ने कह दिया कि आज रात्रि को हम भेजना होगा नहीं तो खा जाएंगे। तो अब वे एक आदमी जाना चाहिए। तो लड़की ने कहा कि मेरे को ब्याह कर वो देवगी से, घर तो बने रहूंगे नहीं, तो तुम समझो मैं अश्रु को दे दी, मेरे को भेज दो, मैं चली जाऊंगी, एक आदमी हो जाएगा। तो वो अंत कहने नहीं बेटी है भाई, दान करें तो पुण्य होगा, राक्षसी भेजो, भेजे अपनी कन्या को, सुभाषिनी को, ये अपने बिल्कुल नहीं कही गए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं जाऊंगा पेट ब्राह्मण के पेट में, ब्राह्मण देवता का हुआ मैं स्त्री को भेजूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। तो बहुत रात्रि हो गई, माता कुंती ने देखा आज ब्राह्मणों क्या है, साहेब ब्राह्मण रात जगते हैं, तो ये जार बार सुनने लग गई। तो पुरुष तो कहता मैं जाऊंगा, स्त्री कहती मैं जाऊंगी, और कन्या कहती मैं जाऊंगी। इतने में वो छोटा बालक था, वो मैं जाऊंगा मार दूंगा उसको, हंसे सभी हंसी बात है ऐसे। मैं कुंदी ने प्रवेश किया भीतर कि क्या बात है आपके, के सब बात कही, अब राक्षस की पेट में सुना बका सुन के, वो भैंसे का और गाड़ी का बोल प्रबंध करते राज की तरफ से, आदमी एक करते थे 12 वर्ष है, 12 यादें थी, इतनी बड़ी रानी थी वो। तो वह दिन ब्राह्मण की बारी आ गई, तो फिर कुंदी ने कहा मेरे 5 बेटा है, ब्राह्मण हम लोग ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी बने हुए थे, तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं, हमें 5 बेटे कहते आप आती थी हमारे आए हुए अतिथि को राक्षसी बेटे भेजे कि नहीं मैं भेजती हूँ तू नहीं भेजते हो। बारह निकल गया बीबी से बुलाया कि बेटा बक्का सुर राक्षसी भेट में जाना है। हाँ माँ वो तो भूख के खुलता ही है युद्ध कर देंगे जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, माँ ने कह दिया। ब्राह्मण ने कहा ऐसे कैसे करेगा, आप तो हमारे अतिथि हो, आप आए हो। कह नहीं, युधिष्ठिर ने कहा माँ तुम भीमसेन को भेज रही है, ये इतना बड़ा इसको भेज रही है, मैं हमसे आते हैं पांडव राज पीछा, भीमसेन तो बलवान है, हमारे किसी को भेज दे, कौन सा देव अर्जुन भीमसेन भेज दे। जब कुंती बोले तुम्हारे को भेज दे तो मैं रोना पड़े मेरे को, मार देगा भीमसेन दिए ना, जो उसको मार देगा शेर आ जाएगा, इसको मार नहीं सकेगा, इस वास्ते कुंती इसी को भेजती हूँ मैं, कैसे ऐसा कैसा बलवान है। तब कुंती ने कहा कि हम जब जंगल में रहते थे तो जंगल में वो कंदम ऋषि का सांप था, इस बार जंगल में रहते थे, मैं खिला रही थी एक जीव छोटा था पाग भीमसेन, तो यूं खिला रही थी तो हाथ से छूट गया तो गिर गया, तो पत्थर टूट गया, और उसे दूर गया जो जैसे सड़क बल्ला भेद जू गया जो दूर टूट नहीं गए। छोटे बाजी बात है, छोटा सा बाल था वह बड़ी बात है, बाल का कोमल शरीर इस वास्ते भीमसेन को भेजती हूँ मैं, तुम बहुत लोग आनंद से रहोगे, अगर और मार नहीं सकेगा तुम, भीमसेन को भेज दिया। भीमसेन जागर पहले पहुंच गया वहां, तो गाड़े बाकड़ा भरा हुआ था, भीमसेन तो भूख लगती जाते बाकड़ा खाने लग गया, राक्षस ने देखा पागल आदमी पागल, खून सूख जाए आदमी का, राक्षसी पेट में साहब मरे हैं, ये जो बखा रहा है, तो राक्षस ने जोर से दल कर रहे तू मेरा भक्ष है तू, मैं तेरे खा जाऊंगा। अभी वो खाता रहा, उसने ऊपर मारी जो जैसे लोहे पर हाथ पड़ जाए, बाटे पर हाथ धोता नहीं कपड़ा, हाथ पड़ जाए हाथ डर डर गया, पीछे अब आ फिर लड़ने लगे, मना मारे खूब वृक्ष तोड़कर मोटा वृक्ष सब साफ खेती कर दो, खेती करो उन्हें साफ कर दिया, मार कर मैंने समय दो टुकड़ा डोड़ करके समेट दिया, समेट उठा ला करके बारनावत नगरी के दरवाजे के बाहर, उस दरवाजा बंद था रात्रि में, बाहर लाकर तुम्हारी लाश रख दी, दरवाजे से बंद हो गया, इतनी बड़ी लाश ही। सुबह देखा कि बात यह है, दरवाजा खोला तो लाश पड़ी है कि बकासु तो मरा हुआ है। अब वो पांडव किसी घर की आज बारी थी, तो ब्राह्मण ने मैंने देखा, पुत्र ने देखा कि भाई मुश्किल हो गई, रात जमाने में हिसाब चलो यहां से मुश्किल प्रसिद्धि हो जाएगी, पता लग जाएगा। ब्राह्मण के घर को ब्राह्मण को जाकर पूछा कि तुमने आदमी कहां से भेजा, कि हमारे घर अतिथि आए थे, उन अतिथि बालक था उसको भेजता है, वो कौन था, अभी तो राजा चले गए, अब किसको बताऊं। वहां से गए ब्राह्मण बने हुए जंगल में चले गए, फिर महाराज बकासु तो मरा, सब शांति हो गई। ये वहां से जाते जाते गया तो द्रौपदी का ब्याह हुआ था, द्रौपदी के स्वयंवर में गए तो वहां ब्राह्मणों के पंथ विचार बैठ गए, द्रौपदी का ब्याह हुआ, वहां कृष्ण भगवान आए थे, बलराम जी भी आए थे, और ये कौरव भी आए, पांडव भी आए, यही आए थे, पांडव तो वो ब्राह्मण बने हुए थे, ब्राह्मण की पंक्ति में ब्राह्मणों के पंथ में बैठे थे। मन कृष्ण भगवान ने पहचान लिया कि पांडव है, जब जब धनुष मत्स्य भेदन किया तो उसमें कर्ण था, तो कर्ण कहता था तो द्रौपदी भी थी, कृष्ण भगवान थे, तो जब वो कर्ण आया तो द्रौपदी सामने भगवान ने बना गया सुन गए, तो वो बोले गया अदासी पुत्र है, ये धनुष तुम्हारे भेद थे, मैं ब्याह नहीं करूंगा इस रात। तो उसका एक गुस्सा था, कर्ण की गुस्सा था मत में, और शस्त्र ने परीक्षा में तिरस्कार किया, इस वास्तव गुस्सा था, गुस्सा होने से साथ है और दुनिया के प्रेम होने से स्त्री साथ थे, इस तरह से ब्याह हुआ। अब क्या बताऊं आपको, समय हो गया, मत्स्य वेदन किया तो क्या था, मत्स्य रखा गया, मत्स्य वेदन उसे आंख में नीचे लिखा गया एक चक्र सुबह फरे, और उसे नीचे एक तेल का कड़ा, उसमें नीचे देखे तेल में, और तेल में देख करके हमारे मच्छो वेदन करे, तो कई राजा लोग आए, कई को वेदन कर नहीं सके, अर्जुन ने वेदन किया, फिर उसने अर्जुन को वेदन किया, इसे देख कर ध्वज महाराज जोर से कर्ण के लिए मना कर दिया, तो महाराज मस गिर गया, उसने एक छेद, वो छेद घूमता आवे, छेद के सामने जब आवे तब उस छेद में होकर बाण जावे तो उसको वेदन करे, और देखे नीचे की तरफ वाले स्टेशन, तो अर्जुन ने वेदन किया, तो अर्जुन की शादी गई थी, तो माता कुंती है रसोई बना रही थी, वहां क्या माता कुंती हो गया, हमें एक चीज लाए, या भैया पांचू बेटा ले, पांचू ले लो, पांती कर लो, वो कन्या जीत के लाए, तो मेरी बात सच्ची कैसे होगी, इसी का सच्ची करेंगे, माँ के वचन निकले, माँ का वचन सच्चा करेंगे, हम पांचू ब्याह करेंगे। फिर गए पिछले दिन में कहेंगे पांचों ब्याह करेंगे, कि पांचों ब्याह कैसे करोगे, हमारी लड़की एक है, मेरी सुंदर लड़की देख कर तुम करते हो, सुंदर बहुत थे द्रौपदी, सुंदर बहुत थे, तो तुम लड़की पांचों करते हो, जो बजबाद किया जिसने कहा हम करेंगे, अगर याद वेद व्यास प्रकट हुए, वहां वेद व्यास ने प्रकट होकर कहा इस गाय का साप है, भगवान शंकर का वरदान है, पांच पति होंगे इसे, शंकर की उपासना करी थी, शंकर की पसंद कर, बोलो बेटी क्या चाहती हो, कि मेरे बंद मेरे पति पांच बार कहा, तो पांच पति हो तुम्हारे पास, कि मैं पांच नहीं चाहते, पांच बार कहा है पांच पति हो गए थे, गाय की भी दूरा तो होते थे कई, तो क्या तुम्हें तेरी पांच पति हो गए, गाय ने साफ दिया, तो वेद व्यास ने कहा कि ये तेरी सुंदर लड़की देख करते बताई है, ये महाराज युधिष्ठिर है, तू जानता नहीं है कौन है ये, धर्मात्मा है, धर्मराज खुद है, ये तेरी लड़की पर पूरी हो जावे ऐसी बात तो है, मैंने इसे 5 पति होंगे, माँ का वचन होगा मेरी बार गया पसंद हो, तो बस 500 का ब्याह हुआ, एक का हो गया भाई, दूसरे का भाई, तीसरे का 500 का ब्याह हुआ, 500 की जीव हुई हुई, उस वक्त प्रकट हो गए, वहां प्रकट हो गए पांडव है, उस समय काल में पांडव महाराज ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भाई अंतो घास है, ब्राह्मण समुद्र पिए गए, ब्राह्मण ने तो बहुत बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए, वो लड़ने को तैयार हो गए, तब भीमसेन को तैयार हो, उसे भी जब वो लड़ने तैयार होने उसने ब्राह्मणों का हमें ले भाई हमें मेरे सलाह ले तैयार होगा, उन्होंने सब आप बैठो हम कर रहे हैं, ब्राह्मण बैठाए सबके सामने फिर प्रकट हो गए, वहां सब पर विजय कर रहे, ऐसे कर ब्याह हुआ, ऐसे रहे महाराज, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज।